delikatne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolix 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolix skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 czerwca, jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Porażka biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polacy przegrali ze Słowacją 1-2. Rząd w Pradze przekazał polskim władzom projekt porozumienia w sprawie kopalni Turów. W czwartek ruszają negocjacje. Znamy nominowanych do tytułu Mistrz Mowy Polskiej. Początek Euro nieudany dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni przegrali ze Słowacją 1-2. W następnym spotkaniu fazy grupowej Polacy zmierzą się w sobotę w Sewilli z Hiszpanami. Czeski rząd przekazał stronie polskiej projekt porozumienia w sprawie kopalni Turów. Czesi oczekują m.in. sfinansowania budowy ujęć wody na swoim terytorium oraz dostępu do informacji o wydobyciu w Turowie. Jesteśmy gotowi do twardych negocjacji, napisał na Twitterze szef czeskiego resortu środowiska. Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej poinformowało, że negocjacje z udziałem przedstawicieli obu stron rozpoczną się w czwartek. Porozumienie ma zapewnić finansowanie przez Polskę budowy wodociągów i pogłębienia ujęć gwarantujących dostawy wody przede wszystkim w gminie Uchelna. Będziemy oczekiwać, aby wydawanie pozwoleń przez stronę polską było zgodne z prawem unijnym. Żądamy również dostępu do wszelkich informacji dotyczących wydobycia w Turowie, przekazała Polskiemu Radiu rzeczniczka czeskiego Ministerstwa Środowiska Petra Roubiczkowa. Jeśli dojdzie do porozumienia i podpisania międzyrządowej umowy, Czesi wycofają złożony w lutym pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W maju Trybunał przychylił się do wniosku czeskiego rządu o zastosowanie środków tymczasowych i nakazał wstrzymanie wydobycia do czasu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kopalni. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Jest zielone światło przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego dla zmian w NATO w reakcji na nowe zagrożenia w świecie. Jednym z nich jest Rosja. Podczas szczytu prezydent Joe Biden zapewnił o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w NATO i o przywiązaniu do kolektywnej obrony. To przełomowy czas i szczyt dla naszego sojuszu, mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Zapadła decyzja o przyjęciu nowej koncepcji strategicznej sojuszu. Ta obecna z 2010 roku jest już przestarzała, bo świat się zmienił. Rosja z partnera stała się poważnym zagrożeniem, a sojusz wzmocnił w odpowiedzi swoją wschodnią flankę. Agresywne działania Rosji są zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Przywódcy państw natowskich uznali też, że Białoruś jest zagrożeniem dla stabilności w regionie i wskazali na wojskowe powiązanie z Rosją. A jeśli chodzi o przyjętą reformę na najbliższą dekadę, to przewiduje ona m.in. bliższe kontakty między sojusznikami i ściślejszą współpracę z krajami, które do NATO nie należą. Jest też decyzja o zwiększeniu pieniędzy na inwestycje i składek do wspólnego budżetu sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja szuka osób, które podrzuciły do lasów na Kujawach i Pomorzu niebezpieczne substancje. Na terenie kilku nadleśnictw odnaleziono kilkadziesiąt beczek z około 15 tysiącami litrów płynu, informuje rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Honorata Galczewska. Jesteśmy w trakcie wyjaśniania, jakiego typu są to substancje. Jednego jesteśmy pewni. Ze względu na skalę procederu, ale również to, że są to substancje do tej pory dla nas nieznane, na pewno są niebezpieczne tak dla ludzi, jak i dla środowiska naturalnego. Porzucone odpady znaleziono na terenie nadleśnictw Szubin, Bydgoszcz, Gniewkowo, Gołąbki oraz Cierpiszewo. Lasy Państwowe wyznaczyły nagrodę finansową za pomoc w ujęciu sprawców. Na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nominację programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej. Spośród 70 zgłoszonych osób Rada Programu wybrała 10 nominowanych. To m.in. Marek Brzeziński, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Paryżu, Marta Lipińska, aktorka teatralna, radiowa, filmowa i telewizyjna, Dawid Ogrodnik, aktor filmowy i teatralny oraz Krystyna Prońko, piosenkarka i wokalistka jazzowa. Organizator konkursu Piotr Kossakowski podkreśla, że Mistrz Mowy Polskiej musi mówić pięknie i poprawnie. Musi posługiwać się językiem polskim w sposób wybitny, musi mówić pięknie, musi mówić mądrze, poprawnie, musi potrafić mówić na temat, bo to jest też istotne, żeby ta wypowiedź nie była przypadkowa, chaotyczna, żeby ta wypowiedź miała jakiś sens i ważne jest, żeby potrafił dotrzeć do słuchaczy. To jest niezwykle istotne. Na Mistrza Mowy Polskiej można głosować na stronie programu, wysyłając kartkę pocztową z nazwiskiem kandydata lub SMS. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali finałowej w Kieleckim Centrum Kultury 20 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Piosenkę Słowaccy piłkarze napisał i zaśpiewał Bartosz Chmielewski, a zagrał zespół Muzyka końca lata. Myślałem, że ten utwór pojawi się w kontekście zwycięstwa naszych, a tu taka niemiła niespodzianka. Ten program realizuje Elżbieta Malinowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 21. Powiedziałem już dobry wieczór, a teraz mówię wam cześć. Piosenka zespołu Trawnik. Wyrwany ząb boli mnie, złamana gałąź nie ugina się na śniegu tropie. Dziwne ślady dwa są kawy moje, kawałek ze szkła. Zegarek ma wskazówki dwie, duża wskazówka cyfer lat trzy, długa wskazówka nie wyrabia się, trzecia wskazówka w kosmosie jest. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Mówię wam cześć. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Mówię wam cześć. Nie bez co najmniej dwóch powodów muzyka końca lata zagrała na początek tej audycji, bo oto jest nowy album tego zespołu pod tytułem Prywatny Ciechocinek. Już za chwileczkę, już za momencik premiera, a dziś utwór, który promuje ten album. Naucz się być sam. Muzyka końca lata. Już najkrótsza droga do szczęścia. Naucz się być sam. Kilka sposobów na bycie szczęśliwym. Tak bym streścił ten utwór słowno-muzyczny. Premiera albumu Prywatny Ciechocinek zespołu Muzyka Końca Lata już 25 czerwca tego roku. A dosyć blisko personalnie znajduje się zespół Maki i Chłopaki. Chciałbym przypomnieć ich świetny kawałek pod tytułem Cash o między innymi Johnnym Cashu. Chyba nie zgadnę, jak ma na imię i czy widziała spacer po linie. Łapię za szkło i rzucam na wejście. Dlaczego mam cię tylko na fejsie? Miastowa noc, więc gram antykantry. Browary wleką się jak trabanty. Siadaj bliżej, bo widzę, że chcesz dowiedzieć się, jaki z tego jest cash. Mogłaś w tym filmie grać, Jim Carter. Gdybym był gościem z lepszym fartem, starczyła chwila i już wiesz, że żaden ze mnie Johnny Cash. Nikt nie wie, jak ten film zatrzymać, czy skończy się, gdy pęknie lina. Chciałabyś wyjść już z tego kina, może już chodźmy z tego kina. Kręcone włosy, grube papierosy, tym cię rozpalą dziewczyny z północy. Nie lubisz dymu, nie igraj z ogniem, tylko pobrudzisz sobie spodnie. Chyba nie zdążę dziś na ostatni, nie lubię pierwszy wychodzić z prywatki. Siadaj bliżej, bo widzę, że chcesz dowiedzieć się, jaki z tego jest cash. Mogłaś w tym filmie grać w Jim Carter. Gdybym był gościem z lepszym fartem, starczyła chwila i już wiesz, że żaden ze mnie Johnny Cash. Nikt nie wie, jak ten film zatrzymać, czy skończy się, gdy pęknie lina. Chciałabyś wyjść już z tego kina, może już chodźmy z tego kina. Zapomina, może Powiedziałem o Johnnym Cashu, a nie wspomniałem o jego muzie i życiowej partnerce June Carter, która też pojawiła się w tej piosence, która przed chwilą zabrzmiała. Piosence zespołu Maki i Chłopaki. Warte przypomnienia jest także utwór napisany przez June Carter. Ring of Fire. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Johnny Cash, Ring of Fire. Dziś zupełnie przypadkiem przechodziłem z tragarzami obok sklepu z winylami. A w nim, w tym sklepie, gdzie nie było w ogóle płyt kompaktowych, tylko płyty winylowe, spotkałem Jarka Janiszewskiego, z którym ucięliśmy sobie zupełnie nienudną konwersację. Padło kilka nazw, między innymi Czarno-Czarni. No i teraz ich utwór, Nudny Świat. Badu, badu. Badu, badu. Badum, badum, badum, badum. Kiedy dzień znów wlecze się za dniem, tak jak nudny brazylijski film. Do roboty trzeba rano wstać, choć akurat na to nie mam sił. Badum, badum, badum, badum, badum, badum. Kiedy wtorek z piątkiem zlewa się, a telefon milczy niczym grób. Przyjaciele opuścili cię, ty po domu snujesz się jak duch. Hej! Zróbmy coś głupiego. Coś głupiego, ja! Nie chcę już tak żyć. Nie, nie, nie! Zróbmy coś zwariowanego. Zwariowanego, cia! Nie może nudny być. Nie może. Badum, badum. Badum, badum. Badum, badum. W autobusie znowu dziki tłum. Z nieba ciągle kapie smutny deszcz. Za oknami czuję miasta szum i nieśmiało obserwuję cię. Badum, badum. Badum, badum, badum, badum. Kiedy wtorek z piątkiem wyjątkiem zlewa się, a telefon milczy niczym grób. Chciałbym wtedy rano porwać cię, zostać więźniem kolorowych snów. Zróbmy coś głupiego. Coś głupiego, ja! Nie chcę już tak żyć. Nie, nie, nie, hej! Zróbmy coś zwariowanego. Zwariowanego, sia! Nie może nudny być. Nie może, hej! Zróbmy coś głupiego. Coś głupiego, ja! Nie chcę już tak żyć. Nie, nie, nie, hej! Zróbmy coś zwariowanego. Nie może nudny być. Nie może. Badum badum. Badum badum. Badum badum. Padła też nazwa bielizna, rzecz jasna. Jarosław Janiszewski obiecał mi wysłać dużą paczkę zawierającą rarytasy związane z jego działalnością sceniczno-nagraniową, także będę Państwa atakował tymi dźwiękami, mam nadzieję już niebawem. Wiadomo, lider zespołów Czarno-Czarni, Bielizna, ale także projektów Doktor Granat, duetu Gremplina. Wspomniał również o najnowszym swoim dziecku muzycznym nazwanym Doktor Swing. Dziś na koniec myślę, że zostawimy takie mambowate dźwięki, ponieważ Jarosław powiedział, że na starość się trochę zwariował i zajął się właśnie graniem muzyki latino po okresie różnych eksperymentów, flirtu z nową falą, z postpunkiem. Takie pomysły na szczególnie okres pandemiczny, ponieważ ten utwór, który zostawiam na koniec, właśnie tekstowo dotyczy ostatniego 2020 roku. A skoro padła już nazwa Bielizna i to nie raz, to jeden z takich nieco nowszych kawałków tego zespołu. Ładnych kocha świat. Bielizna. Nie tylko gitary. Przed chwilą także saksofon zagrał na pierwszym planie w utworze zespołu Bielizna, a Czarno-Czarni nie tylko z Jarkiem Janiszewskim w charakterze wokalisty współpracowali. Kilka lat temu nagrali płytę z Holy Shepherd i ten album został wydany pod patronatem Polskiego Radia. To z niego teraz utwór Day, Lovely Day. Day, lovely day, when he takes all his gear away, and the world has found its splendor again. Quiet as a mouse, watching old episodes of House, and nobody shouting that I am in pain. Day, oh sweet day, when he's no longer in the way, visit bars with some friends and drink some Chardonnay. It's like a trance that will never end, peaceful, pleasant morning once again. When he's gone from this life of mine, I'll toast to life with a glass of red wine. So many men to have who are dashing for whom football is less than a passion. Time, precious time, when his socks at last disappear, out there are thousands of potential lovers. Like a poem that brings you very much cheer. Such a world always has a million colors. When he's gone from this life of mine, I'll toast to life with a glass of red wine. So many men to have who are dashing, for whom football, when he's gone from this life of mine, I'll toast to life with a glass of red wine. So many men to have who are dashing, football is less than a passion. Day, Lovely Day z albumu The Power of the Dance Floor, nagranego przez zespół Czarno-Czarni z Holy Shepherd. A wcześniej zagrała Bielizna z płyty W dzikim kraju, a ja bym jeszcze zahaczył o album tego zespołu z lat 90. pod tytułem Pani Jola. Z tego krążka będzie o Władku, który przejdzie w piąty wymiar. Bielizna. Władek pije nocą na balkonie, mętnym wzrokiem szuka gwiazd. On pewny jest, że zrobił przyrząd na tokarce. Sygnał będzie w kosmos słał, że czuwaj gotowy jest czekać na. Teraz w audycji nie tylko gitary. W Trójce, programie trzecim Polskiego Radia, odrzucimy gitary całkowicie. Na fortepianie zagra Brad Meldau, ale utwór z repertuaru radiogłowych. Exit Music for a Film. Thank you. Matt Meldau, jeszcze z lat 90. Jego reinterpretacja utworu The Radiohead, Exit Music. A teraz z nieco nowszej płyty, mianowicie z albumu wydanego w 2019 roku, Finding Gabriel. Ponownie Brad Meldau i utwór otwierający ten album, The Garden. Taka muzyka tylko w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Brad Meldau. Więcej jazzu po 21, bo wtedy za sterami zasiądzie Jan Ptaszyn-Wróblewski. Polecam i w jego imieniu zapraszam. Pomyślałem sobie, że będzie sprawiedliwie, jeśli Radiohead pojawią się w tej audycji nieskowerowani. Glass Eyes. Radiohead. Just got off the train, a frightening place. The faces are concrete gray, and I'm wondering, should I turn around, buy another ticket? The panic is coming on strong, so call me inside out. No great German message coming in, and the old so small glassy-eyed light. Glassy-eyed light of day. The path trails off and ends the mountain through the dry bush. I don't know you, and I don't really care. The path trails off. There's them mountain through the dry bush. I don't know where I lead, and I don't really care. Bardzo dziękuję za ostatnią prawie godzinę i już teraz zapraszam na audycję Od Panka do Franka najbliższej nocy, od północy do drugiej. Do drugiej po prostu. Będzie trochę więcej czasu i trochę, myślę, też zróżnicowanej muzyki. Tak pokrótce to określę. Ten program realizowała Elżbieta Malinowska, wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko. A na zakończenie najnowsze wcielenie, przepraszam za rymowanie, najnowsze wcielenie doktora, czyli Jarka Janiszewskiego i jego pandemiczne czarne tango w wykonaniu projektu Dr. Swing. Do usłyszenia. Może tamten jest lepszy, może tamten jest większy. On obudził twe żądze, bo pokazał pieniądze. Ja pamiętam te chwile, gdy nie miałem na bilet. Głowę ukryłem w dłoniach, już myślałem, że skonam. Dane było nam szczęście, gdy karmiłaś łabędzie. Potem chciałaś do USA, lecz złapałaś wirusa.